เราจะต้องรู้จักแยกแยะมิตรที่ดีกับมิตรที่ไม่ดีนี้ออกจากกันซิก่อนมิตรที่ดีแต่พูดมิตรหัวประชดมิตรชักชวนในทางไม่ดีนี้เราแยกออกไปใครที่เป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขแนบประโยชน์มีความรักใคร่มีอุปการะอันนี้เราก็คบหาให้ดีเพื่อนแบบนี้ถ้ามีดีเราต้องประเด็นที่สองคือรักษาไว้อย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักอย่าเห็นแก่ความไม่ดีชั่วประเดี๋ยวประดาวสั้นๆนิดๆหน่อยๆเราต้องรู้จักอดทนรู้จักให้อภัยถ้าเขาประมาทผิดเพี้ยนไปบางครั้งบางคราวเพราะว่าเป็นกระแสของโลกโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเงินเรื่องการงานเกี่ยวกับสังคมบ้านเมืองบางทีมันเป็นก็รักษากันแต่มันจะไม่ดีจริงๆเลยโอ้ย20ปีคบกันมานี่หลอกกันจริงๆเลยอย่างนี้นะก็อย่าจองเวรให้ยืดเยื้อรักษาจิตของเราให้ดี ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่จะให้เกิดปัญญารายการที่จะให้เกิดความรู้รายการที่จะให้เกิดความเข้าใจนำความโชคดีความเป็นมงคลมาสู่ชีวิตของเรานั่นคือรายการธรรมรับอรุณท่านผู้ฟังขออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันที่นี่ท่านฟังไม่อาจจะได้รับเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งในรูปแบบใดก็ต้องเป็นรูปแบบหนึ่งไม่ในช่วงใดก็ช่วงหนึ่งคำใดก็คำหนึ่งที่จะให้เกิดนี่แหละปัญญาความรู้ความเข้าใจเราคือแม้หลายๆคนฟังก็ไม่ได้อาจจะมีโอกาสไปวัดอยู่เป็นประจำหรือบางทีไปวัดแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมด้วยดังนั้นรายการธรรมะเนี่ยจึงมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะยิ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงจัดให้มีรายการธรรมะรับอรุณอยู่เป็นประจำทุกวันท่านผู้ฟังที่ฟังเนื้อหาข้อมูลต่างๆแล้วมีความคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้มันดีมันใช้งานได้ในชีวิตประจำวันต้องการจะฟังซ้ำย้อนหลังไปที่เว็บไซต์ได้ที่ pyothama.com หรือว่าต้องการจะติดต่อกับทางรายการบางคนก็ต้องการจะส่งเป็นจดหมายก็ติดต่อกันมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็มีเหมือนกันที่ Fanpage Pio Dhamma ในช่องทางที่สามารถติดต่อกับทางรายการได้ติดต่อกับพระเจ้าได้เนี่ยเรื่องราวที่ท่านฟังสามารถที่จะส่งมาได้เขียนมาได้ได้ทุกเรื่องบางคนก็เขียนมาแบ่งปันท่านฟังว่าอุ้ยนี่ฟังแล้วเป็นยังไงดียังไงได้ข้อมูลอะไรยังไงยังไงมีคุณป้ายุพินเปลี่ยนแม่นจากจังหวัดลพบุรีก็เขียนมาบอกว่าได้ประโยชน์ยังไงยังไงเขียนมาหลายฉบับมากแต่ว่าไม่ได้เป็นคำถามหรอกเขียนมาแบ่งปันเล่าให้ฟังเฉยๆว่าอยู่ยังไงกินยังไงแล้วก็ฟังทำได้ประโยชน์อย่างไรอย่างไรอันนี้ก็เขียนมาแบ่งปันได้หรือว่าต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอู้นี่ฉันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วมีอาการอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงยังไงหรือว่าจะสอบถามเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะพระสูตรเรื่องราวอย่างใดอย่างใดก็เขียนมาได้และที่สำคัญทุกฝั่งธรรมะนี่ไม่ได้อยู่กับพระไม่ได้อยู่กับวัดไม่ได้อยู่กับในตำราคัมภีร์มันอยู่ทั่วไปในชีวิตของเรานะนี่คือสำคัญอยู่ทั่วไปในชีวิตของเราอยู่ในระหว่างที่เราขับรถอยู่ในระหว่างที่เรากินข้าวอยู่ในระหว่างที่เราประชุมปรึกษางาน อยู่ในระหว่างที่เราเดินทางนั่นนี่พูดคุยกับคนนั้นคนนี้ต้องมีทั้งหมดไม่งั้นมันประโยชน์น้อยมีผัสสะตรงไหนนั่นคือข้าศึกที่จะมารุกรานเป็นกิเลสเกิดขึ้นได้นะเป็นไปได้นะถ้าไม่มีธรรมะรักษาใจเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องมีการซ่อแทรกใช้ธรรมะไว้ในทุกเรื่องราวของชีวิตของเราแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวใดๆที่คิดว่าโอ้ยตรงนี้เนี่ยธรรมะจะมาแก้ปัญหาฉันได้ยังไงเขียนติดต่อกันมาได้สื่อสารกันมาได้แจ้งข่าวกันมาได้แจ้งมาแล้วสื่อสารมาแล้วข้าพเจ้าจะนำมาพูดคุยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะมาพูดคุยในช่วงของวันจันทร์เรื่องว่าสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวช่วงบางครั้งบางคราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยว่าจะสามารถสอดแทรกใช้งานปรับเปลี่ยนปมเงื่อนไขตัวแปรของชีวิตเราได้อย่างไรวันนี้ก็มีปัญหามาจากทางบ้านท่านฟังที่เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของในหมู่เพื่อนของเราเนี่ยแหละในหมู่เพื่อนของเราเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันคนเนี่ยโอ้ยคบกันมา 20-30 ปีบางทีก็เคืองกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ได้ทุกเรื่องบางทีก็เคืองกันด้วยเรื่องนักการเมืองกลุ่มนี้เธอชอบกลุ่มนี้ฉันชอบกลุ่มนี้ฟังกันไม่ขึ้นแล้วแล้วก็เถียงกันด่ากันเลิกคบกันไปเลยมิตรภาพ 20-30 ปีนี่หายกันไปเลยด้วยเรื่องมีเกี่ยวกับการเมืองเป็นต้นด้วยเรื่องมีเกี่ยวกับการค้าขายธุรกิจอย่างนี้แหละเอ้าคนนี้ตกลงว่าอย่างนี้เอ้าทำไมมันมาเป็นอย่างนี้โอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยโกงกันนี่ก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าเข้าใจว่าโกงกันพอโกงกันแล้วก็มิตรภาพ 20-30 ปีหายกันไปเลยเลิกคบหรือว่าด้วยเรื่องชู้สาวโอ้โหเพื่อนสนิทฉันมากลายเป็นชู้กับสามีอย่างนี้คือเรื่องราวเนี่ยมันมีหลายอย่างนะในความที่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคบหากันมานานเนี่ยบางทีก็รู้นิสัยกันว่าคนนี้ชอบอันนี้คนนี้ไม่ชอบอันนี้แต่ว่าสถานการณ์มันเกิดมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เลยแบบว่าต้องได้เลิกคบกันแยกทางกันหรือมีปัญหากันในเรื่องนี้เราจะทำความเข้าใจในลักษณะไหนท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีเพื่อนเรามันก็เลวจริงๆอ่ะเปลี่ยนไปจริงๆแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับคนหัวร้อนน่ะท่านผู้ฟังชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จะมีความผิดพลาดกันเกิดขึ้นถ้าเป็นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ดูได้อย่างไรทำความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับมิตรเกี่ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อที่จะให้ในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาบางคนก็มีปัญหาเพราะว่าเพื่อนนี่แหละประเด็นในเรื่องนี้เราจะทำความเข้าใจปรับแก้จูนใช้งานธรรมะได้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวตำหวังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วจะกลับมาพูดคุยในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนนี้กันพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา พุทธภาษิตเรื่องทรงไม่ติดแม้บ่วงดักเทวดามุตตาหังมาระปาเสนะเยทิพาเยจะมานุสามาระพันธะนะมุตโตมินิหะโตตวัมมะสิอันตกะแปลว่าเราพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมารทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราได้พ้นแล้วจากเครื่องผูกของมารท่านมารผู้กระทำซึ่งความพินาศเอ๋ยเราได้กำจัดท่านเสียแล้วความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสแก่มารผู้ใจบาปภายหลังตรัสรู้แล้วมารยังได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าท่านได้ถูกบ่วงแห่งมารทั้งที่เป็นของทิพย์ และของมนุษย์ปลูกไว้แล้วท่านจะพ้นจากเราไปไม่ได้พระองค์จึงได้ตรัสพุทธภาษิตนี้คำว่าบ่วงแห่งมารคือกิเลสและกามคุณอารมณ์ทั้งหลายเช่นรูปและเสียงเป็นต้นทั้งที่เป็นทิพย์คือละเอียดประณีตดุจกามคุณของเหล่าเทวดาส่วนที่เป็นของมนุษย์คือกามคุณที่น่าปรารถนาที่พบเห็นกันอยู่ในหมู่มนุษย์และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละมาพูดคุยทำความเข้าใจว่าในเนื้อหาเรื่องราวแบบนี้แบบนี้เราจะนำธรรมะมาสอดแทรกปรับใช้แก้ปมทำสมการของเรานั้นให้มันคลี่คลายมีความรู้มีปัญญาเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เราอยู่ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนทำฝังเพื่อนในชีวิตของเรานี่แหละอันนี้จะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าหมายถึงซัพพลายเออร์หรือว่าคัสเตอร์เมอร์อย่างเงี้ยนะอันนี้คือลักษณะของอมาตย์อมาตย์นี่คือเพื่อนในที่ร่วมงานอย่างเงี้ยหรือเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอย่างงี้อันนี้เรายกไว้แต่ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงเพื่อนจริงๆเลยเนี่ยเพื่อนบางทีคบกันมาตั้งแต่สมัยเด็ก 20-30 ปีอย่างเงี้ยหรือคบกันมาเป็น 10-10 ปีละจากแบบบางทีเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็กลายกันเป็นเพื่อนจริงๆบางทีจากลูกค้าจากซัพพลายเออร์ก็เขานิสัยดีก็คบกันมาเป็นเพื่อนกันจริงๆนี่ก็เรากำลังพูดถึงเพื่อนกันจริงๆเพื่อนรักใคร่เลยคือในที่นี้เราจะต้องแยกแยะปัญหาก่อนทุกฝั่งว่าถ้าบอกว่าเรามีเพื่อนแต่ว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดีเนี่ยนะคือเราจะเรียกเขาว่าเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นมิตรเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเป็นคนเทียมมิตรเฉยเป็นคนพาลที่มาในรูปของเพื่อนมาในรูปของมิตรอันนี้เราต้องระวังไว้ก่อนซึ่งเราจะแยกประเด็นนี้ออกไปซึ่งอยากจะยกหัวข้อในส่วนที่เป็นคนเทียมมิตรเนี่ยให้ท่านฟังเนี่ยจะแยกแยะประเด็นตรงนี้ออกไปได้ก่อนเช่นบางคนเนี่ยมีลักษณะที่แบบว่าหัวประจบดีแต่พูดชักชวนในทางชิบหายคนปอกลอกพวกนี้อาจจะเข้ามาหาสู่เป็นไปติดต่อนั่นนี่แต่ว่านี่ไม่ใช่เพื่อนจริงๆของเราที่เรากำลังพูดถึงในประเด็นนี้นะเดี๋ยวจะแยกแยะตรงนี้คือแต่บางคนเนี่ยมีลักษณะว่าถึงเวลาเสียให้น้อยแต่เวลาจะเอามากไม่รับทำกิจของเพื่อนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวพวกนี้เป็นมิตรปอกลอกหรือว่าเอาแต่ของที่ล่วงมาแล้วมาปราศัยอ้างของที่ยังไม่มาถึงสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้เวลามีกิจต้องทำนี่ปากขัดข้องทำให้ไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะของมิตรที่ดีแต่พูดหรือบางคนเนี่ยอะไรก็ตามไปหมดจะดีก็คล้อยตามจะชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทานี่คือคนที่แบบว่ามิตรหัวประจบหรือถ้ามีคนในลักษณะที่ว่าชักชวนในทางไม่ดีชวนดื่มเหล้าชวนเที่ยวกลางคืนชวนในการดูคอนเสิร์ตละครการเล่นชวนเล่นการพนันนี่มิตรที่ชักชวนในทางชิบหายไม่ดีเราตัดพวกนี้ออกไปเลยพวกนี้ไม่ใช่มิตรที่แท้จริงเพื่อนในวงเล่าเราคิดว่าคบมา 20-30 ปีอันนี้ตัดทิ้งไปเลยยกไว้ไม่ต้องพูดถึงในประเด็นนี้พวกนี้คือเป็นลักษณะของระเบิดเวลาอยู่แล้วที่รอวันแตกกันเป็นลักษณะที่ของปลอมเฉยๆคือนี่ข้าพเจ้ากำลังยกตัวอย่างของคนที่ฟังรายการธรรมะนะท่านผู้ฟังคือคนที่เขาไม่มีจิตใจคล้อยตามนึกถึงมาเนี่ยก็ไม่ฟังหรอกรายการธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังนะก็ฟังเพลงฟังละครฟังอะไรต่างๆที่มันจะให้เกิดความบันเทิงเป็นความสุขในทางกามแต่คนดีๆคนที่มีศรัทธาในทางคำสอนแล้วจะมีเพื่อนที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยที่ว่าไม่ดีดีแต่พูดหัวประจบชักชวนในทางชิบหายเป็นคนปอกลอกแบบนี้ มาอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแบบขับไล่ไสส่งดาทอเฉดหัวกระเจิงอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะนั่นไม่ชื่อว่ารักษาตนเองด้วยเพราะว่าการที่เราทำไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยท่านฟังเป็นการสร้างศัตรูนะเป็นการสร้างศัตรูไม่ดีแต่ถ้าที่เราจะรักษาตนได้อย่างดีถ้ามีคนชั่วผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยเราก็อย่าชั่วตอบเราก็อย่าทำไม่ดีตอบแต่ต้องมีจิตเมตตามีการไม่ด่าทอมีการไม่เบียดเบียนมีการรักใคร่เอ็นดูมีความอดทนอย่างนี้นะแล้วเราก็ไม่คบหาเป็นเพื่อนคำว่าไม่คบหาเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือว่าอย่าไปคลุกคลีกับเขามากถ้าเขาจะมาคลุกคลีกับเราเราก็ไม่ใช่ว่าด่าเขาทำให้เขาเจ็บใจอันนี้ไม่ถูกแต่เราก็อดทนเอาบางทีเขาจะมาหาประโยชน์ถูกฉกฉวยโอกาสอย่างมิตรที่ปอกลอกอย่างเงี้ยคือเวลาจะเสียเอาให้น้อยแต่เวลาจะเอาได้คิดเอาฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยในกรณีนี้เนี่ยเราให้ทำจิตให้มีพรหมวิหาร4ถูกไหมเรื่องความที่เราทำจิตให้มีพรหมวิหาร4แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้คิดว่าเขาจะมาบอกลอกเอาหรอกเราคิดว่าเราจะรักษาจิตของเราให้ดีบางทีมันมีการแบ่งปันให้กันก็ให้กันไปไม่ได้คิดว่าเขาจะมาปอกลอกอะไรก็ให้มีพอประมาณในสัดส่วนที่เราจะต้องรู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์ของเรานั่นนี่ไปตามเรื่องที่ควรจะเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีลักษณะคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเราก็อย่าไปคบหาคลุกคลีให้มันมากต้องรู้ดูให้ดีตัดออกให้ได้ให้เป็นเอาตัดออกไปนี่คือส่วนที่เป็นคนเทียมมิตรแยกออกไว้ประเด็นปัญหาที่ต้องการพูดถึงก็คือว่าเอาแล้วถ้าคนที่ดีๆนี่แหละเพื่อนที่ดีๆกันนี่เช่นเป็นมิตรรักใคร่กันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแนะประโยชน์กันคนที่แบบว่าบางทีก็อะไรดีๆก็แนะนำกันมาอย่างเงี้ยนะเรามีสุขเขาก็มีสุขด้วยเรามีทุกข์เขาก็ทุกข์ใจไปกับเราด้วยเวลาเราตั้งอยู่ในความประมาททำอะไรไม่ดีไปเขาก็ช่วยรักษาเราเวลาเรามีภัยเขาก็เป็นคนที่พึ่งได้เวลามีปัญหาไปขอพึ่งช่วยเขาเนี่ยเขาโอ้ช่วยให้อย่างดีมากกว่าที่ออกปากไว้ด้วยบางทีก็บอกความลับของกันและกันช่วยปิดความลับของเราห้ามเราจากความไม่ดีให้เราตั้งอยู่ในความดีได้บอกสิ่งดีๆทางสวรรค์ให้เขาบอกสิ่งดีๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องกามนะไม่ใช่ประชักชวนไปในหากินหาดื่มความดีของแต่ละคนเราต้องมีบรรทัดฐานที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามแต่เป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องด้วยของมรรค8ไม่กล่าวติเตียนเราลับหลังเป็นคนที่รักใคร่เรานี่โอ้ถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตผ่านมาใช่ไหมจะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามอายุมากก็ตามอายุน้อยก็ตามเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตามนี่โอ้นี่คือเป็นเพื่อนแท้นะเป็นเพื่อนจริงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นเพื่อนแนะประโยชน์เป็นเพื่อนมีความรักใคร่เป็นเพื่อนที่มีความอุปการะช่วยเหลือกันดูแลกันในลักษณะที่มีเพื่อนแบบนี้นี่อันนี้เราต้องคบไว้เลยต้องรักษาไว้ถ้ามันจะมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันตรงนี้ล่ะที่จะพูดถึงว่าถ้ามีเรื่องราวที่กระทบกระทั่งกันแล้วจะต้องให้แตกจากมิตรนี่โอ้นี่ต้องระวังให้ดีต้องระวังให้ดีมีในสมัยหนึ่งทุกฝั่งที่พระพุทธเจ้าของเราเคยเกิดเป็นเจ้าชายชื่อว่าทีฆาวุในชาตินั้นเนี่ยพ่อนี่โอ้โหถูกพระเจ้าพรหมทัตรุกรานเบียดเบียนยึดครองราชสมบัติจนกระทั่งชีวิตของตัวเองเนี่ยก็เอาไม่รอดพระราชบิดาเนี่ยนะถูกพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยสั่งประหารสั่งประหารนี่โอ้โหต่อหน้าประชาชนเป็นนั้นมากอาการประหารนี่ก็เอามือไพร่หลังจับกร่อนผมส่งไปประจานในตามทางสีแยกตลอดทุกแห่งแล้วก็ตัดคอตัดเอวแยกร่างกายออกเป็นสี่ส่วนแบ่งไว้เป็นสี่มุมโอ้ฆ่ากันขนาดนี้ แล้วก็ฆ่าประจานต่อหน้าประชาชนลูกก็เห็นอยู่กับตาว่าพ่อแม่นี่ถูกฆ่าอย่างนี้เลยนะนี่พระพุทธเจ้าของเราตอนเกิดเป็นโพธิสัตว์นะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พระราชบิดาฝังสั่งไว้ก่อนตายตะโกนขึ้นมาแล้วเห็นลูกอยู่ในหมู่ฝูงชนเนี่ยตะโกนขึ้นมาเลยบอกว่าลูกอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรลั่นคำนี้ออกมา3ครั้งเพื่อให้ลูกเรียงนี่คือโพธิสัตว์นี่คือทีฆาวุกุมารเนี่ยได้ยินอธิบายไว้ทำฟังบอกว่าอย่าเห็นแก่สั้นเนี่ยคืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักท่านว่าไว้นี่อย่าเห็นแก่ยาวเนี่ยคืออย่าจองเวรให้ยืดเยื้อนักคำนี้ท่านฟังมีความหมายลึกซึ้งนะคือในโลกที่เราอยู่ในกามภพเนี่ยนะมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางตาทางหูอยู่อย่างมากจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วย5อย่างเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้บางทีเราก็พฤติกรรมเพี้ยนไปเปลี่ยนแปลงไปที่บอกว่าเป็นมิตรรักใคร่ร่วมทุกข์ร่วมสุขแนะประโยชน์เฮ้ยบางทีทำไมมันมาเอาประโยชน์จากเราเก็บของล่วงมาแล้วมาปราศัยสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้ทำไมเวลานี้มันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปละเกิดปัญหาละเอ้าไหนว่าอย่างนี่ไม่เป็นอีกอย่างนึงโดยช่วงยิ่งเรื่องการค้าการขายเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยโอ้บางทีก็เขาตกอยู่ในความประมาทระวังพอเขาตกอยู่ในความประมาทแล้วก็มามีปัญหากับเราเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะเลิกคบกับเขาไปเลยมิตรภาพ 20-30 ปีเนี่ยตัดทิ้งขาดสะบั้นฟังให้ดีฟังให้ดีอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักดูตัวอย่างในเรื่องของทีฆาวุกุมารเนี่ยท่านฟังบางคนก็ตั้งอยู่ในความประมาทนะอย่างกรณีของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยประมาทมัวเมาในกามตัวเองมีพระราชอำนาจก็ยึดครองเบียดเบียนรุกรานประเทศเพื่อนบ้านจนกระทั่งต้องมาเบียดเบียนพระราชบิดาของทีฆาวุกุมารได้ฆ่ากันได้ทำร้ายกันประหารประหารกันนี่ถึงขนาดฆ่าพ่อกันเลยนะมีศาสตรามีอาทยาอยู่ในมือสั่งทำร้ายด้วยความประมาทแต่ว่าด้วยความที่อย่าเห็นแก่สั้นอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักอย่าจองเวรนี่อย่าจองเวรคือเราคิดว่าเขาทำเราครั้งเดียวเช่นเขามาพูดทิ่มแทงเราครั้งเดียวเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอย่างเงี้ยเอาเพื่อนเราทำไมมีความเห็นทางการเมืองแบบนี้หรือคนที่เรารักใกล้มีความเห็นในเรื่องนี้เป็นอีกแบบนึงจากที่เราคิดว่าเขาจะเป็นอีกแบบนึงหรือมันต่างกับเราอย่างเงี้ยนะเราก็เลยบอกเลิกคบเลยเว้ยช่างหัวมันนี่อันนี้คือแตกร้าวจากมิตรเร็วเกินไปหรือเปล่าเพราะคนเราอยู่ในกระแสของกามเนี่ยทุกฝั่งบางทีจิตใจมันก็ขึ้นลงก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เป็นธรรมดาเรากำลังพูดถึงคนที่แบบว่าอยู่ในสังคมโลกอะบางทีเขาก็จะไม่ได้อาจจะสามารถรักษาความดีไว้ได้ตลอดประเด็นเรื่องราวที่สำคัญก็คือว่าถ้าว่าเป็นเพื่อนกันเคยมีความรักใคร่กันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานรู้ว่าคนเนี้ยปกติเขาก็เป็นคนดีๆอยู่แล้วล่ะเอ๊ะแต่ทำไมวันนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนั้นนี่นะคือลักษณะของคนที่เขาประมาทแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีเพื่อนเนี่ยเราควรจะปฏิบัติต่อเพื่อนของเราเนี่ยด้วยการที่ว่าพูดจาไพเราะกันด้วยการประพฤติประโยชน์กันวางตนเสมอกันไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันเรารักษากันมาตลอด20ปี30ปีหรือกว่านั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นเพื่อนกันแล้วเขาสงเคราะห์เราด้วยลักษณะแบบนี้เราก็สงเคราะห์เขาด้วยลักษณะแบบนี้ไปมาหาสู่กันนับถือ ครอบครัวญาติมิตรกันพ่อแม่นี่ก็รู้จักพี่น้องนี่ก็รู้จักมีเรื่องราวอะไรกันเกิดขึ้นบางทีก็ช่วยเหลือกันแล้วบางครั้งบางคราวเขามีปัญหากันอย่างเงี้ยนี่ลักษณะที่ว่าเกิดมีความประมาทเกิดขึ้นแล้วนะมีความประมาทมัวเมาในเรื่องของกามอันนี้แน่นอนเรื่องการค้าเรื่องการงานเรื่องธุรกิจแล้วได้บาดหมางกันได้แบบว่าเหมือนกับเอ้าทำไมแกมาโกงฉันหรือแกมาตอแหลอย่างนี้ตอนแรกบอกอย่างหนึ่งโอ้โหเนี่ยคุยกันมา20ปีกว่านี่ทำกันได้ยังไงหัวร้อนกันแล้วนะหัวร้อนกันใครหัวร้อนไม่ต้องพูดถึงแค่ตัวเรานี่แหละบางทีเราก็โกรธเพื่อนหัวร้อนขึ้นมาคนหัวร้อนฟังเคยเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไหมขับรถไปอย่างเงี้ยโอ้แค่ปาดหน้ากันนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะก็เริ่มเรียกชื่อบุพการีกันละแล้วก็เอาสัตว์เดรัจฉานมาเกี่ยวข้องด้วยไอ้คนหนึ่งฟังแล้วมันเคืองหัวร้อนไอ้คนหนึ่งก็หัวร้อนก็ใช้เครื่องทุ่นแรงละอาจจะใช้ก้อนดินท่อนไม้กว่านั้นก็อาวุธไม่มีคมหรืออาวุธมีคมหรือว่าเครื่องประหารชนิดที่ยิงระยะไกลเช่นปืนเป็นต้นเอามาใส่กันละอันนี้คือความหัวร้อนนะท่านฟังคนหัวร้อนเดี๋ยวนี้เขาศัพท์ใช้เรียกว่าแบบนี้เป็นลักษณะของมนุษย์ลุงหรือมนุษย์ป้าด้วยก็ไม่แน่ใจแทรกกันเข้ามาเนี่ยเพราะมีความหัวร้อนตัดสินใจอะไรไปด้วยความโกรธบ้างด้วยความไม่พอใจบ้างเพียงเหตุการณ์เดียวท่านฟังก็แตกร้าวจากมิตรแล้วบางทีตัวเราเองเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราตั้งอยู่ในความประมาทหรือเปล่าบางทีตัวเราก็อาศัยเหตุผลอะไรง่ายๆที่บางทีเราอาจจะคิดค้นขึ้นมาเองหรือบางทีเราประมาทเองเราไม่ดีเองพอเขาจะทำอีกแบบนึงเนี่ยมันก็เลยเคืองกันมิตรที่ว่าแน่ประโยชน์เนี่ยนะบางทีก็พูดเรื่องที่เราอาจจะไม่อยากฟังบางทีตัวเราตั้งอยู่ในความประมาททำความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็พูดเตือนมาด้วยความจริงความดีเนี่ยเราไม่เห็นหรอกเราไม่เข้าใจด้วยเราคิดว่าทำไมเพื่อนกันมาพูดขัดขวางกันอย่างนี้มันพูดไม่น่าฟังแต่ความจริงบางทีมันไม่น่าฟังท่านผู้ฟังความจริงบางทีมันไม่น่าฟังทำให้เราขัดเคืองใจถ้าเรามีใจชั่วนะถ้าเรามีใจประมาทไปแล้วนะพอพูดเรื่องปรารภความไม่ประมาทพูดเรื่องปรารภความดีไอ้ความไม่ดีที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่สนใจมันแบบเคืองขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาอาจจะดีก็ได้เราอาจจะกลายเป็นคนชั่วก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนชั่วเล็กๆน้อยๆตามกระแสของกามที่มันเกิดขึ้นก็ได้ในที่นี้ประเด็นก็คืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักบางทีเขาตั้งอยู่ในความประมาทอยู่อย่าพึ่งเพียงอาศัยเหตุการณ์เดียวแล้วทำลายมิตรภาพที่เป็น 20-30 ปีนั้นไปเลยอย่าเป็นอย่างนั้นดูตัวอย่างของกฤหบดีที่ชื่อกฤหทินมีเพื่อนที่ชื่อว่าสิริกุฏสองคนนี้เป็นเพื่อนกันคบหากันมานานเลยอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นเพื่อนคู่ค้าเป็นกฤหบดีเป็นคนมีเงินติดต่อประสานสื่อสารเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นประจำสิริกุฏเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากฤหทินนี่เป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉินนิครนต่างๆคือมีครูบาอาจารย์คนละแบบแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันเรื่องราวตรงนี้เพิ่งได้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองนะในช่วงของนิทานพรรณนาเป็นเรื่องราวที่มาในนิทานธรรมบทเรื่องของกฤหทินที่ว่าเขาสองคนเนี่ยก็กระทบกระทั่งกันมีปัญหาคราวนั้นกฤหทินเนี่ยก็พยายามจะให้สิริคุฏเนี่ยนับถือครูบาอาจารย์ของตัวเองที่ว่าเป็นพวกเดรัจฉินิครนต่างๆเหล่านี้คิดว่าจะให้เพื่อนเรามีความศรัทธาตั้งอยู่ในสิ่งที่ดีงามตามที่ตนเองคิดนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉีนิครนที่มีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องล่ะแต่ก็คิดว่าตรงนี้มันถูกล่ะบางทีเรามีมิจฉาทิฏฐิเราก็ไม่รู้ว่าเราทำผิดทำถูกอย่างไรเราคิดว่าเราทำถูก เราก็เลยจะชักชวนเพื่อนของเราเนี่ยให้มาในทางที่เราคิดว่าถูกกระหัตินี่ก็ชักชวนสิริคุตแบบนั้นเหมือนกันสิริคุตก็คิดว่าถ้าเก่งจริงรู้จริงดีจริงเนี่ยต้องผ่านข้อทดสอบของฉันก็เลยจัดหนักไปเลยในสถานที่นิมนต์นี่ก็ไม่มีอาหารมีแต่อุจจาระมีแต่สิ่งไม่ดีไม่งามถ้ารู้จริงเห็นจริงเนี่ยก็อย่าเข้าไปนะเดี๋ยวจะมีปัญหาก็จึงเป็นเรื่องราวให้เกิดมีปัญหากันสองคนนี้แบบเคืองกันมากทำไมเธอมาแกล้งอาจารย์ของฉันครูบาอาจารย์ของฉันเธอทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ดีก็จึงเป็นปัญหากันขึ้นนั่นคือในกรณีของนายคฤหัสถ์เนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในคำสอนที่ไม่ดีสิริคุตนี่ก็ชักชวนให้เพื่อนมาในทางดีในทางที่จะให้เกิดความไม่ประมาทแล้วเพื่อนกันเนี่ยตุ้มฝังจะคบหากันเนี่ยมันต้องมีความสามัคคีกันคืออย่ากล่าววาจาชนิดที่แบบให้ขัดเคืองกันจะต้องกล่าววาจาชนิดที่ให้สมัครสมานสามัคคีกันคำว่าเพื่อนเนี่ยนะทุกฝั่งก็จึงต้องมีคำว่าสามัคคีเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่นักบวชทุกฝั่งเข้าใจเนาะแต่ว่ามีความเป็นนักบวชเนี่ยคุณแบบอยู่ผู้เดียวไปเลยคือออกเหมือนช้างมาตังก้าเลยไม่ต้องคลุกคลีด้วยหมู่ก็นะไปวัดปฏิบัติธรรมบางทีก็ไม่ต้องพูดคุยกันไม่ต้องหาเพื่อนกันแต่ว่าเราอยู่ในสังคมความที่ต้องมีเพื่อนเนี่ยมันต้องมีความสามัคคีกันเอาหรือแม้แต่ในหมู่นักบวชเนี่ยที่บอกว่าอยู่หลีกเล่นโดดเดียวไปก็ยังต้องมีความสามัคคีกันนะมีความสามัคคีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามัคคีกันในหมู่คณะที่ดีๆก็ยังต้องรักษาความสามัคคีนี้กันเอาไว้เขาจะมีคำพูดแต่ต้องฟังว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาอันนี้มันจริงๆเลยนะเพราะว่าสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วถ้าเผื่อว่าเขามีความประมาทแบบนี้เกิดขึ้นเราคิดว่าเราจะแตกจากเขาก็อย่าพึ่งแตกราวให้เร็วนักบางทีเราต้องเป็นที่พึ่งของเพื่อนด้วยซ้ำในคราวที่ว่าถ้าเขามีภัยแบบนี้ถึงลักษณะที่ว่าจะเป็นเพื่อนดีด้วยนะบางทีก็มีปัญหาเรื่องการค้าการขายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเงินทองนั่นนี่เนี่ยโอ้เราก็ต้องรู้จักที่จะสงเคราะห์เขารู้จักที่จะรักษาเขาเวลาที่เขามีภัยมีความประมาทมีหนี้สินมีปัญหาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเราควรจะต้องช่วยเหลือกันรักษากันอันนี้คือกรณีที่ว่าเราเป็นเพื่อนดีกันมา 20-30 ปีเลยนะมีอุปนิสัยอะไรที่เรารู้จักรักใคร่แล้วว่าคนนี้ดีจริงๆแล้วนะไม่ใช่แค่คบกันผิวเผิน 4-5 ปีบางทีเราดูไม่รู้หรอกว่าใครเป็นยังไงหรือแม้แต่บางที10ปีก็ยังไม่ค่อยชัดเจนด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าจะดูว่าคนที่มีศีลเนี่ยนะศีลนี่มันต้องมีเป็นพื้นฐานจะดูรู้คนที่มีศีลก็ไม่ใช่ว่าดูลาแป๊บเดียวก็ต้องใช้เวลานานต้องอยู่ด้วยกันคลุกคลีกันเห็นเขาเป็นยังไงมีศีลไหมมีศรัทธาไหมมีจาคะไม่มีปัญญาไหมสี่อย่างนี้เราต้องดูรู้ผ่านการกลั่นกรองมาก่อนแล้วแล้วรู้แล้วว่านี้เป็นเพื่อนเราจริงๆดีจริงๆโอ้บางทีบางครั้งมีปัญหากันจุดนี้แหละที่เราต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักเรื่องราวบางทีมันมีเกิดขึ้นได้ดูอย่างเรื่องของนางยักษินีที่ชื่อกาลีอย่างเงี้ยเรื่องราวนี้ก็เพิ่งเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังไปในช่วงของนิทานปรรณนาในสัปดาห์ที่แล้วนะว่าบางทีข้ามภพข้ามชาติ3-4ชาตินั่นแหละข้ามกันมาจองเวรกันมาทำร้ายกันมาตอนแรกคิดว่าจะดีกันคือตัวเองเนี่ยเป็นหญิงที่แต่งงานมาในเรือนพบว่าตัวเองเป็นหมันแม่ผัวนี่ก็โอ้ยพูดทุกวันถ้าเป็นมันแล้วเขาจะอะไรสืบสกุลเราต้องหาเมียใหม่ให้ลูกตัวเองก็มีความคิดว่าโอ้ถ้าผัวมีเมียใหม่นี่แล้วเขามีลูกเราก็จะตกอยู่ในฐานะคนใช้เท่านั้นอย่ากระนั้นเลยเราไปหาหญิงอื่นให้สามีของเราดีกว่าก็ด้วยจิตที่ว่ามีใจกว้างขวางแบบนี้ดีนะ แต่พอหาหญิงใหม่มาแล้วนี่มาภายหลังนี่มีความคิดว่าโอ้ยเกิดจิตตระหนี่ขึ้นคิดโดยไม่แยบคายขึ้นกลัวเขาจะมามีอำนาจในเรือนมีความเป็นใหญ่ในเรือนกว่าตนพอภรรยาคนที่สองนั้นมีลูกเนี่ยก็เลยไปใส่ยาให้เขาแทงลูกอย่างเงี้ยฆ่ากันเลยนะเนี่ยนี่คือทำผิดศีลแล้วนะนี่คือตั้งอยู่ในความประมาทแล้วนะมีความไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจแล้วแล้วก็จองเวรกันมาผูกเวรกันยืดเยื้อไม่ใช่แค่ชาตินั้นเท่านั้นยังข้ามชาติกันมาอีก2ชาติ3ชาติผูกเวรกันให้มีความยืดเยื้ออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักท่านบอกอย่าเห็นแก่สั้นนี่หมายถึงอย่าจองเวรกันให้ยืดเยื้อนี่คืออย่าเห็นแก่ยาวบางทีเพื่อนเราเขาไม่ดีจริงๆแบบเปลี่ยนแปลงไปจริงๆอ่ะกลายเป็นคนไม่ดีจริงๆเนี่ยก็อย่าจองเวรกันบางทีเขาตั้งใจจะมาเอาเปรียบเราจริงๆเลยฉันอุตส่าห์วางแผนมา20ปีกะว่าจะเอาช็อตนี้ช็อตเดียวหลอกคบเธอมาเนี่ยพอดีว่าจะเอาประโยชน์จุดนี้ละจะหาประโยชน์จุดนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะท่านฟังถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็อย่าจองเวรก็จะไม่ยาวคิดว่าโอ้ยเขาเป็นคนไม่ดีแล้วก็จองเวรกันมันทำฉันต้องทำมันกลับอย่างเงี้ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะการจองเวรเป็นสิ่งไม่ดีอย่าเห็นแก่ยาวอันนี้สำคัญอย่าเห็นแก่ยาวแล้วคนเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้โดยเฉพาะยิ่งที่ตกอยู่ในวิสัยของกามเนี่ยนะคนที่ไม่ดีเมื่อก่อนผ่านไป10ปี20ปีบางทีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นคนดีก็ได้คนดีๆที่ว่าพอเปลี่ยนแปลงไปเป็นไม่ดีบ้างบางครั้งบางคราวก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นคนดีก็ได้หรืออาจจะแบบไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้คือมันเป็นได้ทั้งนั้นตามหวังเพราะว่าบุคคลบางทีก็ตั้งอยู่ในความประมาทบางทีก็เปลี่ยนแปลงจากประมาทแล้วมาเป็นไม่ประมาทเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนกลับมานี่เราก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินจนไปเลยบางทีอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้ระหว่างเพื่อนฝูงเนี่ยนะบางทีคนอื่นเขาเข้าใจเราผิดเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่เขาเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนี้เนื่องจากสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ทำให้เขาคิดว่าเราเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเราจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่เขาคิดบางทีก็เกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันสถานการณ์เป็นมาอย่างนี้ชงให้เราคิดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ตามที่เราคิดอย่าเพิ่งปักใจเชื่อเรื่องไหนเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันก็ได้หรือเป็นความประมาทพลั้งพลาดพลั้งเผลอเป็นบางครั้งบางคราวเราจะไปเหมาเอารวมว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อถึงก็ไม่แฟร์ไงจะทำให้เราเป็นการปิดกั้นตัวเราเองด้วยเพราะบางทีคนที่เป็นเหมือนกับศัตรูกันมาก่อนไม่เข้าใจกันมาก่อนแต่พอปรับความเข้าใจแล้วกลายเป็นเพื่อนซีปึกกันขึ้นมาก็มีเราอยู่ในสังคมโลกแบบนี้อยู่ในกระแสแบบนี้เนี่ยตัวเราเองต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในขณะเดียวกันถ้าเราพอจะสงเคราะห์ใครได้ที่ชีวิตเขาอยู่ในความประมาทแล้วบางทีเราควรจะเป็นที่พึ่งกับเขาเป็นที่พึ่งในลักษณะใดได้บ้างแน่นอนเรื่องคำแนะนำนี่เราให้ได้อยู่แล้วจะมันเป็นของฟรีไม่เสียตังค์อยู่แล้วคำแนะนำนี่หรือในที่สองเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเป็นที่พึ่งให้ได้ในเวลามีภัยเวลามีธุระมีกิจจำเป็นเนี่ยเพิ่มทรัพย์ให้ได้เป็น2เท่า3เท่าในความที่ออกปากช่วยเอาไว้เราจะเป็นที่พึ่งกับเขาได้ในเวลานี้โดยการที่แบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องเอาจัดแจงงบประมาณอันนี้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนอันนี้เก็บไว้ในเวลามีอันตรายส่วนอันนี้เพื่อนดีของเราเนี่ยนะเปรียบเหมือนเทวดานะเพราะว่าเทวดาเนี่ยบางทีก็เดินอยู่บนดินนี่แหละตรงฝั่งมีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นเทวดาเดินดินแล้วบางทีเขามีปัญหาเราก็สงเคราะห์เทวดาแบบนี้ก็ได้ก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งแบ่งเอาไว้สำหรับใช้จ่ายในจุดนี้ช่วยเหลือสงเคราะห์กันได้ เราจะเป็นลักษณะของมิตรที่มีอุปการะอย่าไปคิดว่าตรงเนี้ยถูกเขาเอาประโยชน์ถูกเขาฉกฉวยโอกาสเอาเปรียบเราเอาเปรียบเนี่ยทุกฟังคือเขาคิดจะปอกลอกเราไงแต่เขาจะคิดเอาฝ่ายเดียวไม่ยอมเสียไม่ช่วยเหลืออะไรตอบเนี่ยอันนี้เราตัดประเด็นนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วนะหรือถ้ามีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเราจริงๆหรือว่าเพื่อนดีจริงๆของเราเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนจากมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขกลายเป็นมิตรปอกลอกไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ถูกปอกลอกไม่ได้ถูกฉกฉวยโอกาสหรือไม่ได้ถูกเอาเปรียบเอาทำฝังเพราะว่าเราเป็นคนที่พึ่งได้ตามอะไรคนมีธรรมะเนี่ยทำฝังเป็นคนที่พึ่งได้นะมีธรรมะอยู่ในจุดไหนก็มีธรรมะอยู่ในความที่เรามีเมตตาเรามีความอดทนมีความไม่เบียดเบียนมีความรักใคร่เอ็นดูมีธรรมะอยู่ในการแบ่งจ่ายทรัพย์ไงทรัพย์สินสมบัติคุณรู้จักในการแบ่งจ่ายที่เผื่อไว้ในกรณีแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้มีธรรมะในข้อการแบ่งจ่ายทรัพย์นะคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณจะต้องให้เท่าไหร่คุณจะพึ่งกันได้แบบไหนหน้าที่นี้มันมีหรือไม่เราจะไม่รู้เลยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่มีธรรมะในจุดข้อที่แบ่งจ่ายทรัพย์ไงแต่ถ้าเรารู้ในจุดการแบ่งจ่ายทรัพย์ใน4หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอุปการะคนที่มาถึงเรือนหรือสงฆ์เทวดาเนี่ยมันมีข้อมูลตรงนี้อยู่แบ่งจ่ายทรัพย์มาในหน้าที่นี้ด้วยถึงเวลาเราช่วยเหลือเขาได้อันนี้คือจากการที่จิตใจของเรามีธรรมะรู้จักหน้าที่ในการแบ่งจ่ายทรัพย์เราก็เป็นที่พึ่งเขาได้เป็นผู้ที่อุปการะเขาได้เป็นที่พึ่งในเวลามีภัยได้อันนี้ไม่ชื่อว่าถูกฉวยโอกาสไม่ชื่อว่าถูกเอาเปรียบแต่ชื่อว่าเป็นคนที่พึ่งได้มีจิตใจเป็นมหากตะคือแบบกว้างขวางรู้จักช่วยเหลือรู้จักสงเคราะห์คนอื่นอันนี้ดีท่านฟังดีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้กับนักแสดงกายกรรมนักแสดงกายกรรมที่ว่าคนหนึ่งอยู่ข้างล่างถือไม้ไผ่ขึ้นไปสูงชะลุดเลยคนที่สองปีนขึ้นไปตามลำไม้ไผ่ทรงตัวอยู่เบื้องบนทั้งสองคนนี้จะต้องรักษากันและกันให้ดีจะรักษากันและกันให้ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอยู่ข้างบนจะมารักษาคนข้างล่างหรือว่าคนอยู่ข้างล่างจะรักษาคนข้างบนเพราะว่าคนข้างบนก็ต้องรักษาตัวเองในความที่รักษาน้ำหนักของตัวเองให้มันอยู่คงที่อย่าออกนอกเส้นทางอย่าออกนอกเขตนอกแนวแต่รักษาตัวเองให้อยู่ในกรอบขอบตรงนี้คนที่อยู่ข้างล่างก็ไม่ใช่ว่าจะตามคนที่อยู่ข้างบนหมดเราจะต้องรักษากรอบขอบของตัวเองให้ดีในการที่น้ำหนักมันตกลงเนี่ยเราต้องรักษาน้ำหนักของตัวเราเองรับน้ำหนักของตรงนี้คนข้างล่างรักษาตัวเองแบบนี้ก็ชื่อว่ารักษาคนข้างบนด้วยคนข้างบนรักษาตัวเองแบบนี้ก็ชื่อว่ารักษาคนข้างล่างด้วยเราคิดว่าเราอยู่ในสังคมโลกเนี่ยท่านฟังมีเพื่อนฝูงคู่ค้านั่นนี่เนี่ยจะชื่อว่าไม่ประมาทด้วยตัวของเราเองเราก็ยังสามารถรักษาคนอื่นด้วยต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ในขณะเดียวกันเราจะชื่อว่าไม่ได้แต่เอาแต่ตามใจเขาหรือว่าแบบว่ากังวลในบุคคลอื่นมากเกินไปจนตัวเองก็เสียด้วยไม่เป็นอย่างนั้นรักษาคนอื่นแบบที่จะรักษาตัวเองด้วยก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีสติปัฏฐาน4นะท่านฟังตัวเราเองเนี่ยจะมีการปฏิบัติธรรมมีการสร้างกุศลมีการบำเพ็ญบุญแน่นอนตัวเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วจุดหนึ่งทำแบบนี้คนอื่นมาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็จะได้รับแต่ความเมตตาความไม่เบียดเบียนความรักใคร่เอ็นดูการที่อดทนได้คือถ้าเราคิดว่าจะด่าเพื่อนจะทำไม่ดีกับเพื่อนมิตรภาพ 20-30 ปีในช่างหัวมันเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเห็นแก่สั้นไปอย่ามองสั้นๆแค่ตรงนี้แต่ให้มองกันยาวๆยาวๆนี่คือเห็นแก่มิตรภาพที่มันเป็นมาหลาย10ปีนั่นแล้วนะแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวไม่ดีอย่าจองเวรอย่าทำความไม่ดีให้มันยืดเยื้อต่อไปอย อย่าเอาความไม่ดีของเขานั้นมาเก็บไว้ในใจของเราแต่มีความอดทนให้มีเมตตาจิตอย่างที่ว่าจะชื่อว่ารักษากันทั้งสองฝ่ายมีอยู่สองเรื่องตำฝังในจุดนี้ที่ต้องมีความระมัดระวังก็คือว่าเวลาที่ถ้าเรามีการคบเพื่อนที่ว่าเขาเป็นเพื่อนดีๆกันแล้วเลยเนี่ยนะในลักษณะที่ว่าถ้าคลุกคลีกันมากเกินไปอันนี้บางทีมันก็กลายเป็นทำให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้อย่างกรณีของลูกคนเลี้ยงช้างที่ชื่อว่านายจิตตานี่นายจิตตาเนี่ยโอ้เป็นคนดีมากเลยนะฟังอุปการะเพื่อนฝูงช่วยเหลืองานนั่นนี่อย่างดีมากเลยช่วยเหลือหมู่ภิกษุกลุ่มหนึ่งจนเขารักใคร่อย่างมากขอบวชก็ให้บวชแต่ว่าพอบวชไปแล้วดูฟังคลุกคลีกันมากด้วยเรื่องของอามิตรด้วยปัจจัยสี่ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยพอคลุกคลีกันมากเกินไปก็ไม่สามารถสำรวมจิตได้พอสำรวมจิตไม่ได้สำรวมอินทรีย์ไม่ได้ราคะเสียแทงจิตแล้วทีนี้ก็เลยมีความคิดที่จะแบบโอ้ยลาสิกขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ลาสิกขาไปสึกไปเพื่อนรักนะทำดีด้วยแต่ดันคลุกคลีกันมากเกินไปจึงสำรวมจิตสำรวมใจไม่ได้อันนี้ต้องระวังข้อที่หนึ่งต้องระวังในข้อที่สองก็คือว่าถ้าเราแบบว่าคบกันแล้วเอาอกเอาใจกันรักษากันเนี่ยก็อย่าให้เสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะบางทีเนี่ยเราก็จะไม่พูดให้เป็นเครื่องแตกกันจะพูดอะไรก็พยายามที่จะรักษาน้ำใจกันอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคือไม่ใช่ว่าอะไรถึงแม้มันจะจริงก็ตามพูดไปแล้วเขาจะเคืองเนี่ยก็พูดไปเลยอย่างเงี้ยก็ต้องระวังปากหน่อยอะไรที่มันจริงพูดไปแล้วเขาจะเคืองก็อย่าพูดทั้งนี้ทั้งนั้นในข้อที่สองที่ต้องระวังนี้ก็คือว่าบางคนก็กลายเป็นจนถึงขนาดว่าไม่เป็นตัวของตัวเองไปจนกระทั่งตัวเองเนี่ยกลายเป็นความกังวลเป็นความไม่สบายใจเป็นความไม่เป็นตัวของตัวเองเกินไปจนกระทั่งว่าเป็นไปตามกระแสเลยกระแสโลกกระแสเพื่อนเป็นอย่างนี้เราก็ตามกระแสไปบางทีก็เกิดความเครียดครัดเกิดความไม่พอใจน้อยเนื้อต่ำใจเก็บกดอยู่ในภายในบางทีบางครั้งมันอาจจะระเบิดขึ้นมาได้เราก็ต้องทำความเข้าใจในประเด็นนี้ว่าความรักเพื่อนความห่วงใยเพื่อนอันนี้มันดีแต่อย่าให้ถึงไปขนาดว่าเป็นความกังวลเป็นความคล้อยตามเพื่อนจนเกินไปถ้าอะไรก็คล้อยตามไปหมดดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าก็โอเคดีเยี่ยมสรรเสริญไปหมดพอมารับหลังก็มานึกกลุ่มใจนินทากันอ้าวเรากลายเป็นมิตรหัวประจบนะเนี่ยเป็นคนเทียมมิตรว่าจะให้เขาดีแต่เรากลายกลับเป็นคนไม่ดีไปเองอันนี้เราต้องระวังในข้อที่สองและประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีทุกฝั่งในความที่เราครองตนอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์อยู่ในโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่คนเดียวได้คือมันต้องมีหมู่คณะมีหมู่เพื่อนมีเพื่อนฝูงเราจะให้หมู่เพื่อนหมู่คณะดีกันไปได้ต้องสามัคคีกันแต่เบื่อแตกร้าวกันแล้วบางทีก็แยกกันไปหมดไม่ต้องถึงกลุ่มใหญ่เอาแค่ว่าสองคนอย่างเงี้ยมีกับเทวดาที่อยู่ที่ต้นตะกรออย่างเงี้ยไม่พอใจกันมีนไปนอนอยู่ใต้ต้นตะกรอกิ่งไม้มันหักใส่มันก็คิดว่าต้นนี้มันรังแกฉันทำไม่ดีก็เลยไปชักชวนพราหมณ์ที่เข้ามาหาไม้ในป่าให้ไปตัดต้นไม้นี้ซะรุกเทวดาที่อยู่ที่ต้นไม้นี้ถูกเบียดเบียนอย่างนี้ก็เลยไปเป่าหูพวกพราหมณ์นั้นให้ฆ่าหมีซะต้นไม้ก็หักโค่นหมีก็ตายแยกกันทั้งสองฝ่ายหรือพวกนกกระจาบตอนแรกสามัคคีกันดีพ้นภัยจากนายพรานได้พอคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งแตกจากเพื่อนก็แยกกันทั้งฝูงถูกจับไปหมดความสามัคคีเนี่ยสำคัญนะสำคัญเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยคนนี้ไม่ดีเราสามัคคีกับเขาไม่ได้คือเรารักษากันได้ทุกอย่างแต่แม้ว่าจะคนไม่ดีคนดีก็ตามเนี่ยเอาคนไม่ดีเราจะอยู่ร่วมกับเขาให้มันดีได้เนี่ยทุกอย่างเราก็ให้มีความอดทนอย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปคลุกคลีกัน แต่ว่าเราไปคลุกคลีกับคนไม่ดีบางทีเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยก็แยกทางกันเดินไปคนละทางกันแต่อย่าไปทำร้ายกันอย่าไปให้ร้ายกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเราเกิดเพื่อนบ้านไม่ดีเราก็อย่าไปคิดไม่ดีต่างวุ่นไปให้มีความสามัคคีกันในระดับที่จะอยู่กันได้โดยที่ไม่ให้ความไม่ดีนั้นมันแปรมาถึงเราโลกบางทีมันก็เป็นแบบนี้แหละในสังสารวัฏในวัฏสงสารนี้บางทีก็มีการให้กันบ้างมีการรับกันบ้างเราจะไปคิดเอาฝ่ายเดียวเวลาจะเสียไม่ให้เราก็กลายเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเราจะมีแต่ให้โดยไม่รู้จักแบ่งจ่ายงบประมาณให้ถูกเราก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของมิตรท่านผู้ฟังที่เราได้พูดกันมาเนี่ยนะสรุปเป็นประเด็นได้ก็มีดังนี้ว่าข้อที่หนึ่งเราจะต้องรู้จักแยกแยะมิตรที่ดีกับมิตรที่ไม่ดีนี้ออกจากกันซิก่อนมิตรที่ดีแต่พูดมิตรหัวประจบมิตรชักชวนในทางไม่ดีนี้เราแยกออกไปใครที่เป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขแนะประโยชน์มีความรักใคร่มีอุปการะอันนี้เราก็คบหาให้ดีเราต้องรู้จักการแยกแยะไม่ใช่จะใช้เวลาแค่4ปี5ปีบางทีดูกันรู้ได้ไม่ใช่เรากำลังพูดถึงเพื่อนฝูงที่คบกันมา20 30ปีคบกันมา20 30ปีบางทีเราดูรู้ได้ว่าปกติเขาเป็นคนยังไงยังไงดียังไงไม่ดียังไงตรงจุดนี้ดีเราก็พอไปเพื่อนแบบนี้ถ้ามีดีเราต้องประเด็นที่2คือรักษาไว้อย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักอย่าเห็นแก่ความไม่ดีชั่วประเดี๋ยวประดาวสั้นๆนิดๆหน่อยๆเราต้องรู้จักอดทนรู้จักให้อภัยถ้าเขาประมาทผิดเพี้ยนไปบางครั้งบางคราวเพราะว่าเป็นกระแสของโลกโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเงินเรื่องการงานเกี่ยวกับสังคมบ้านเมืองบางทีมันเป็นก็ประคับประคองเอารักษากันแต่มันจะไม่ดีจริงๆเลยโอ้ย20ปีคบกันมานี่หลอกกันจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะก็อย่าจองเวรให้ยืดเยื้อรักษาจิตของเราให้ดีสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนั้นก็มี2เรื่องคือระวังถ้าเผื่อมีการคลุกคลีกันมากเกินไปบางทีจิตมันก็ฟุ้งซ่านได้ไม่สำรวมจิตได้มีเรื่องกระทบกระทั่งได้ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ว่าตามเขาเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองมีความกังวลใจมากเกินไปอันนี้มันจะเข้าข่ายในความเป็นมิตรหัวประจบก็อย่าเป็นอย่างนั้นเรื่องราวที่เป็นนิทานที่ยกเป็นหัวข้อมาเนี่ยนะท่านฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมีกับไม้ตะเคราะห์เรื่องของนกกระจาบเรื่องของกระดาบดีที่ชื่อคฤหัสถ์ทินหรือว่าเรื่องของนางยักษิณีพวกนี้จะอยู่ในส่วนที่เป็นนิทานบรรณาคือในวันศุกร์ทางรายการธรรมารัมรุณเนี่ยเราได้จัดนำนิทานต่างๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ปรากฏมีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาเล่าให้กันฟังท่านฟังที่ต้องการจะฟังเนื้อหาตอนเต็มในหัวข้อเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็สามารถรับฟังได้ทางย้อนหลังก็ที่ piothamma.com และในกรณีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ท่านฟังอย่างที่ว่าสามารถติดต่อกับทางรายการได้มีเรื่องราวข้อมูลอะไรที่ต้องการทราบค้นหาเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ piothamma.com หรือส่งมาทาง Facebook Fanpage หรือว่าส่งเป็นจดหมายมาก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130วันนี้เวลาหมดแล้วทุกฝั่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร